ladrón! Hydrant, hydrant, na mladý požárník, modré uniformě, hydrant, hydrant, potávám kapely, jsem ve skvělé formě, hydrant. Když ty zbojky vyčím na barely, hydrám! Za potou neděli vyčíme s přáteli, hydrám! Vypadá jak hra, je vlastně vážná věc! Hydrant! Požárnický čtyřboj, vyhraju na konec, hydrant! Hydrant! Hydrant! Hydrant!